Hát, jó volt, amíg tartott a fókuszcsoport, de úgy látszik, hogy ennek itt a vége. Nem szabadott volna olyanokkal kikezdenem, akik nem az én súlycsoportom, úgy érzem. Bár még nem láttam a videót, nagyon nehéz volt kibírnom, hogy ne nézzem meg, de amúgy féltem is, és megvártam vele a tekit, és most már itt a teki. Ezért jöttem vissza csak Pestre, a te videódat megnézzem. Ennyi eszed van. Már a legtöbben láttátok a videót, ahogy néztem, hogy nagyon sokan láttátok a videót, mert sokan ránéztem, és csomóan kommenteltetek oda, meg ilyenek. Úgyhogy én fogom utoljára megnézni, remélem még fönt van. Végre megkapom a kritikát, végre lehull a fókuszcsoportról a lepel. Nézd meg. Radics Peti hív. Kukuk Csabor! Várjál, most veszem föl. Mit? Hát a viccelek reakciódat, és belepofázol. Igyekezzél bele, bazd meg, mert már rosszul vagyok. Most már kiírtam, hogy Fit Radics Peti. Tízszer annyi nézettségért. Amúgy most nagy a nyomás, hogy egy csomóan azt akarják, hogy válaszoljak, hogy ebből valami jó videó ki fog sülni, aztán közben meg... Nem biztos. Kezdjük is el! Félek, teki, félek! Vége a karrieremnek! Mielőtt bármit elkezdenénk, ne bántsuk vicceleket, ne bántsátok eleket. Amúgy ez az igazi neve? Vajon miért ez igazi neve? Van mindegy. Ezeknek a videósoknak, akik évek óta ezt csinálják, és évek óta pozitív visszajelzéseket kapnak a kommentfalon arra, amit csinálnak, könnyen beleragadhatnak egy ilyen vélemény buborékba, úgyhogy egyszerűen a visszajelzések 99%-a az, hogy pozitív, aki nem szereti, az nem is kommentel. Szóval könnyen kialakulhat bennük az, hogy ők jó, amit csinálnak. És nyilván sok ember számára tényleg jó, de nem vesznek tudomást, vagy nem nagyon jut el hozzájuk negatív reakció. Úgyhogy nehezen kezelik, főleg, hogyha fiatal az ember. Ezt megértem, ezt próbáljuk empatikusak lenni e tekintetben. Elvesztette a fókuszt az utálkozó csoport. Az igen! Azt a kurva! Már erre várunk napok. Nem, amik csak hogy meg akarnak sérteni egy kis... Amúgy most, ha elképzelem a képet, elég durva lehet, hogy ott vagyok, meg a viccelek, aztán megint ott vagyok, szóval így kicsit reakcióra, tudom, de attól még nyilván reagálok, hogyha valaki csinálom egy 35 perces videót, hát ha tanulok belőle valamit. Többen is elküldtétek ezt a videót, ami szerintem az egyik legszörnyűbb videó, amit valaha láttam. Hoppá! Fáj. Pedig a viccelek azért sok videót látott, hisz erről szól a csatornájának egy nagy része. De így kezdeni a videót? Ez az egyik legrosszabb videó, amit láttál. Esküszöm, van rosszabb fókuszcsoport videó annál, úgyhogy én tudok mondani a saját videóink közül legalább 10-et, ami annál rosszabb. Úgyhogy jobb, hogy nem is néztél meg többet akkor. Fel kell szólalnom az internetes bullying és a hazudozások. Internetes bullying? Tudom, hogy ez most nagyon divatos, Elek, mert a Dancsónak volt ez a bullyingos balhéja az előző héten, úgyhogy most köztudatban van ez a téma, legalábbis a magyar interneten, és akkor jó erre a vonatra felszállni. Hát, ha te is ugyanolyan áldozat lehetsz, mint az a srác, ezt várod pontosan. A bullying az egy komoly téma, és... Nem biztos, hogy ez az áldozati póz az jól fog állni, de hát nézzük meg. Nem tudom hova tenni, nem tudom ennek mi volt a lényege, ez konkrétan egy gyűlölködő videó volt az én irányomba, úgy. Elek, ne haragudj, hogyha így jött le, de én ennél konkrétabb dolgokat is megfogalmaztam. A te irányodban nem volt, a videódat néztem meg, lehet, hogy mondtam néhány viccesen szurkálódásokat, de azért a gyűlölködést azt elutasítom. Elmondom, hogy miért teljes mértékben káros. Rossz, és egyszerűen csak fölösleges ez, ami... Én most meg fogom kapni a magamét. Amúgy meg fogom kapni, amit az elekék kapnak tőlem. Visszanyalt a fagyi! Kész, vége a karrieremnek, attól félek. Ha ezt mind beteljesíti, amit itt mond, akkor itt vége lesz. Kőkövön nem marad. Karisztesen reklám, köszönjük szépen! Iratkozzatok fel a Karisztesenre! Kettő kritika lesz az egész videóban, és az a harmadik, hogy neki az éppen nem tetszik. Az első kettő. Kritika az a 8 év hosszú folyamatot, 1000 videót, elkönyveltünk annyira, hogy látott egy darab videót. Hát egy videót értékeltem akkor, de amúgy láttam már máskor is videót, nem azt jelenti. Azért most eléggé szkenelem a magyar YouTube-ot. Ne tegyünk úgy, mintha a legnézettebb videók nem erre épültek volna föl, hogy reagálsz, és gyakorlatilag nem teszel hozzá semmit, de folytasd, kérlek. Ők mindössze csak elmondják, hogy mi történik, mint egy narráció lényegében. Egy ilyen ultrahangon vannak, a férfi Doritot teszik. Szájharmonika. figyelj. És elkezdett énekelni hátul a kocsitba egy random emberke. Ja, itt kezdődnek a problémák, álljunk is meg egy percre. Szóval sem... Hogy lehet, hogy ő mindegyik videójára bevételt kaphat? Hogy ez a... Szóval sem tudom nektek, mivel egy vita alapvetően érvekre épül, ebben lehet, hogy fogunk akkor egyet érteni, úgy látom, de azt hiszem csak be... Atya Isten, mindjárt kiugrok az ablakon. Na mindjárt elsírom magam. Ennyire még nem aláztak meg. Inkább nézzük meg a tényeket, én a mondó vagyok. Tehát itt van a különböző az elmúlt... Nézzük meg a tényeket. Viccelek, megnéztem mind a kettőnk csatornájának az utolsó 50 videóját. Csak gondoltam, hogy felkészülök ebből. Utolsó 50 vagy 53, nem tudom, így mentem, és nagyjából amikor már így összeszámolva 50 összejött, akkor abba hagytam a számolást. Nézzük, nekem is vannak reakció videóim, amit annak lehet tekinteni. 4 darab volt az 50-ből. Amúgy nem tudtam, hogy mi lesz ebbe a videóba, de gondoltam, hogy egy kicsit utána nézek így, hogy milyen érveid lehetnek, és a tények legyen tények. 4 reakció videóm volt, amit így reakció videónak neveznék. Abból igazából az egyik az Oswald Zsolt is vitára volt, ott úgy éreztem, hogy ez egy jó formátum lehetne, vicces, mert amúgy is rohadt kellemetlen végignézni azt a videót, és akkor így kicsit enyhíthetek ezen a dolgon. Én szerettem. És volt a másik három meg általában kommentekre vagy kritikákra reagálok, mint most, szóval amit engem ért kritikákra reagálok. Aztán volt 7 darab videó kritika, amikor egy videót megkritizáltam, és nagyjából csak inkább a videóról beszéltünk, hogy miért jó, miért nem jó. 14 videó kritika, amit azért is csináltam, hogy egy nagyobb témára kifussunk, szóval a videó kritikának több mint fele inkább arról szól, meg alapból is próbálom ilyet, hogy tudom, hogyha valami jó témát felvethet, akkor arra kifuttatom, hogy ne csak a videóról beszéljünk, ilyen volt 14. Volt műsorszerű videó, abból 4, és volt, amikor társadalmi közéleti problémákról beszéltünk, abból volt 21 videó. Ebben volt vallásról beszéltünk, szexualitásról, influencerekről, a közösségi médiáról, politikáról, és mindenféle jelenségekről. Így vagyok reakció videós én. Nézem, neked is beírogattam, narrálós, fordítós videóid, amikor tudod valamikinek a videóját nézed, és így mondod, hogy mi történik, az 21 volt. Reakció videód, ami általában azt jelenti, hogy mémekre, vagy nem tudom, valami hülye trash dologra reagálsz, abból volt 7. Volt 2 videód, ami csak szimpla átbaszás volt, mert nem az történt benne, amit nagyon hirdettél, de hát ezt mindenki ítél meg magát. Volt 13 gameplay videód, a nagy részük Minecraft. Amúgy még ez talán a legnormálisabb tartalom, nem? Sorsjegy, 5 sorsjegy kaparós videód volt, nem is értettem. Aztán volt, hogy újra alkottál netes dolgokat, egy slime-os, slime is volt a videóban, meg ilyenek. Abból volt 1 felhívós videó, volt 2, volt egy kártyatrükkös videód. Saját tartalom, találtam 2, ilyen sketch-szerű videók voltak. Nem mondom, hogy a kedvenceim voltak, de 2 tudtam így bepipálni tényleg teljesen saját tartalomnak. És volt egy húskonzerv kóstolás. Ja, szóval azt azért nem tudom majd milyen százalék jön ki, de a legutóbbi kb. 50 videóból 21, és a reakciókat is hozzáveszük, akkor több mint a fele volt narrálós, reakciós videó, maradék meg nagyjából a gameplay. Folytassuk. Lássuk akkor, hogy összesen hány reakció videó volt. Innen indulva a TikTokos, ez 1, ez itt ugye reakció saját magamra, ezt nem tudom, ennek el lehet fogadni. Hát a reakció benne van a nevében. Én ezt nem a narrálóshoz írtam, hanem a reakció. Hogy 6 darab reakció videót találtunk az elmúlt 30 feltöltésemnél, ami egy valamilyen tartalomra épült, mondjuk a próbálj meg nem nevetni, próbálj meg nem vovot mondani kihívás. Próbálj meg nem vovot mondani kihívás. És hogy wow. Ez a kihívás. Próbáld meg nem ezt mondani, hogy wow. Ezek az emberek pénzt? Többet, mint te. Vagy mint én. Bárkinél. 6. Kerüld el ezt a fodrászt minden áron. Legviccesebb dolgok. Az a reakció videó, nem? 7, 8, 9. 9 videónak kell még eltenni. Nem. Emberek, akiknek rossz napjuk van, az is. Hogyha úgy nézzük, akkor 39 videóból 7 darab volt reakció videó, amire lehet azt mondja valaki, hogy figyelj, ez sok, mert... Hát máshogy számoltunk ezek szerint. De hát mindenki döntse el magának, meg lehet nézni a videókat. Lehet, hogy nincs igazam. Akkor sajnálom, miért Robinak akarom mondani? Elek Robinak akarom. Sajnálom, Elek, hogyha megsértettelek. Valahogy mindig ezek kerülnek be a felkapottakba, nem a gameplay videó. Ami ugyebár azt jelenti, hogy 17%-a volt a videóimnak reakció videó az elmúlt 39 feltöltést nézve. Nyilván csatorna egész életét. Én 50% fölött számoltam, de... Mindegy. Nem ez volt a fő bajom, hogy reakció videó, akkor most ezt tűzzük ki, hogy nem a reakció videó. Én is reagálok. A reakció videó az egy nagyon jó műfaj, a reagálás. De nem mindegy, hogy hogy csinálod, hogy hozzáteszel esetleg értéket, de amikor már konkrétan elveszel belőle, mert nem hallod a hangot, szar minőségben nézed meg a videót, hogyha azt a videót megnézném önmagában élvezhetőbb lenne, az azt jelenti, hogy elveszel. Szóval a reakció az nem feltétlen rossz dolog szerintem. A reakció videó az egy jó műfaj lehet, hisz egymásra reagálni az, hát közösségben élünk, az jó dolog, de nem mindegy, hogy hogy csinálja az ember, szerintem. Úgyhogy arra felhúzni a kritikát, hogy reakció videókat gyártok. Én arról a konkrét videóról csináltam kritikát, de menjünk tovább. Úgyhogy lényegében ezt le lehet csekkolni, tehát ezt nem csak én látom, ezt mindenki látja. Kell, mert lesznek még sokkal durább dolgok. De hát nézzük! Lesznek még durvább dolgok, hát most is már mindjárt elállok, annyira félek. Végre saját tartalmat gyárt, megnézzük, lehet, hogy ezt a házszázat. Végre saját tartalmat gyárt, itt megint visszatérve ahhoz, hogy... De attól, hogy mondjuk valami nem reakció videó, hanem egy külföldről vett trend, hát ez lehet vitatkozni azon, hogy saját tartalom-e, lehet saját tartalom, lehet olyan egyedi ízt vele vinni, amiért érdemes megcsinálni. De az előző videó, ez nem lett olyan szerintem. Nézzétek meg nyugodtan, viccelek videóját is arról, hogy ráírt 100 világsztárra, nézzétek meg, hogy én mit mondtam róla, azt mindenki döntse el maga, hogy kinek van igaza. Viccelek, ebben igaza volt, mindenki megnézheti, ezek szabadon ott vannak az interneten. Egy videó alapján neked, számodra nem tűnik ez hazugságnak, hogy levontál egy egész következtetést? Tehát most... Sírjál már! Mindjárt sírok. Érted? Ez nem oké szerintem, tehát hogy szólnak is azt mondani, hogy láttam valamit, nem tetszett, mágjára vele. Ezt hol van? Ezt hol mondtam? Ezt max gondoltam. Tehát ez eddig egy vicc szerintem, de fontos. Hát akkor illik a csatornádra. Ja, végig meg levágtam? Hogy lehet? Már nem is emlékeztem. Most... Ja, hogy én is narálom az ő videóját. Ez megkapom, bazd meg az ívet. Szóval, hogy megkaptuk kritikának azt, hogy narálunk, megtörtént ugyanaz. 130 millió ember követi. Én inkább kiemeltem azokat a dolgokat, amit érdekesnek tartok, vagy legalábbis problémásnak tartok, hogy aztán a később tudjak rá hivatkozni. Én úgy szoktam felépíteni a videókritikákat általában, hogy elején úgy csináltam ezeket, hogy egyáltalán nem raktam be az adott videóból dolgokat, és úgy annyira nem működött a videó. Egy csomóan nem nézik meg, vagy nem akarják megnézni az egészet, meg hiába beszélek a videóról, nem mindig tudják hova kötni, még akkor is, ha látták azt a videót. Úgyhogy az lett a formátum, hogy megnézem a videót, közben is reagálok a videóra, hogyha van valami kritikám, vagy észrevételem, hogy valami jó vagy rossz volt, vagy hogyha valami szórakoztatóbb dolgot hozzá tudok tenni. Mondjuk ezt. És aztán vége van a videónak, és így a videó nélkül is tovább beszélünk a dologról. Sokszor a videóról, de még többször próbálom tovább vinni a fonalat, és egy társadalmi, vagy legalábbis, hát lehet, hogy ez ilyen fennkületnek tűnik, nem tudom, mit írtam ide, hogy hát ilyen közéleti, vagy valami érdekesebb témára kifuttatni, ami túlmutat a videón. Ezt szoktam próbálni egy csomószor, és már néha, és próbálok tudatosan olyan videókat választani, ami egyfelől, mint videó is érdekes lehet, hogyha megnézzük, másfelől meg valami tágabb témára is ki tudom vezetni, de van, amikor meg csak egyszer meg akarom nézni a videót, és meg akarom kritizálni, de próbálok minél kevesebbet bevágni belőle, hogy tényleg csak annyit bevágni, amennyi kell a kontextushoz, hogy ha mondjuk mondok valamit róla, azt értsd, hogy mire mondtam, mire reagáltam, és nem az, hogy itt végig lemegy, és akkor mondom, hogy mi van, hanem hogyha úgy érzem, hogy az érdekesebb, mókásabb volt, vagy valami, segít a kritika megértésében. Remélem, hogy Eleknek segíteni fog, de nem úgy látom, hogy hajlandó nyitott emberként állni ez a dologhoz. Bocsánat, akkor nem mondtam igazat, nem kap 5 milliárd üzenetet egy nap alatt Cristiano Ronaldo, mert az lehetetlenség, az képtelenség. Jó, akkor úgy látszik, tévedtem, akkor nem kap 5 milliárd. Váj, de valaki nagyon meg van sértődve. Elek, ne vedd már ilyen komolyan a videót. Mókázunk, mint barátok, nem? Ezekbe belekötni fölösleges, mert akkor 23 perces lesz a videót, szóval... Mi az rossz lenne? Mi lenne, hogyha 35 perces lenne? Az még rosszabb lenne, nem? Jó. Kicsit hangosan az aláfestő zene, de még azért ízlés határon belül van. Ez mi volt? Ez? Mi az, hogy mi volt? Ezzel mit nem értesz, Elek? Videókat kritizálok, szakmai szemszögből is rájuk nézek. Ja, mi nem tetszik ezen, Elek? Mondjad már! Tehát, hogy most mennyivel tartozok ezért, hogy segítettél nekem ezt elmondani, tehát most tényleg... Elnök úr, jó vagyunk? Hát ez nem jó. Már jó, jó igazából, jó. Jó, akkor mondjuk azt, hogy jó. Hú, de megsértődsz. Szívesen kiszámlázok neked egy összeget, hogyha jobban érzed magad. Tehát most konkrétan ez történt, ez most mire volt jó? Csit hangosan az a... Úgy pattanak le róla, nem tudom, a kritikáim, mint a Supermanről a golyók. Ez így hosszú videó lesz, elek. Aláfestő zene. A fényeket is megkritizáltam, és ez sokkal jogosabb kritika volt, az miért vágtad ki? Elek! És ezt videóban nem szerintem ezt komolyan gondolja. Nem értem tényleg, hogy most ezt nem rosszból mondom, de hogyha valaki egy reakció videót csinál, vagy hát ugye most alap ezek az ember... Akkor miért mond véleményt közben? Miért nem csak narrálja az egészet? Mi az, hogy véleményt mond? Ilyet kilátott még? Emberek inkább megmondó embernek hivatkoznak magukra, meg véleményvezérként, meg renter, azt hisz... Igen. Rentert ezt mindig ilyen komolyan, irónia nélkül szoktam használni. Véleményvezér, megmondó ember, így szoktam bemutatkozni. Milyen munkát? Hát megmondó ember vagyok. És azt mondják, az király, ebből meg tudsz élni? Nem. Jó. Hiszen ez még a hivatalos. Szóval, hogy ez a hivatalos. Egy videó, amit mondjuk tegyük fel, kritizálni szeretnél, tehát kritikát akarsz formálni. Na mondjad meg, hogy hogy kell kritizálnom, Elek. Benne vagyunk 6,5 perc, és eddig nem vagyok benne biztos, hogy elhangzott már igazság. Úgyhogy kivágtad. Például erre nem tudom már miket mondtam, de arra azt biztos mondtam, hogy a természetesebb szortfény sokkal jobban állt, mint ez a fogorvosi székesfény. Azt szerintem még objektíven is el lehet fogadni a kritikának, ha tetszik, ha nem. De úgy látszik, hogy az ilyenek így elmennek a füled mellett. Pontosan milyen a videónak a lényege. Ezen a részen gondolkodtam el amúgy tegnap, amikor ezt láttam, hogy mit várok én ettől az egész. Le van írva a címbe, mit lehet várni, ott a cím, ott van minden, teljesen nyilvánvaló pont. Ott volt a cím, kicsit félrevezető volt. Az volt a kérdés lényeg, hogy mit várt-e, az miért lesz szórakoztató? Mit ad ez az embereknek, akik megnézik? A koncepciója, azt nem értem inkább, hogy a főhősünk most éppen mit vár. Ha most tegyük fel, én például foci rajongó vagyok és szeretem a focit, akkor nem fogom beírni azt, hogy Forma 1 verseny, hogyha azt viszont nem szeretem. Tehát ez ennyire... Mi történik? Most az történt, YouTube-ra bementünk, szeretnék megnézni egy Real Madrid meccset. Ó, basszus, Forma 1-re kerestem rá, hát most már nincsen visszaút, most már akkor eszköt. Mi van? Olyan összetettek ezek az érvelések, hogy egyszerűen... Hogy nem tudom követni a vicceleket. Megnézzem, ezt nem hiszem el. Hogy lehet ezt végignézni, még 15 percen, még csak az első körnél tartanak és egy kocsit nézünk, hogy gurul. Most ez komolyan, most ez kell a mai magyar országnak a... Ha, ez most... miért nem csinálsz ilyen videókat? Én most jobban szórakozom, mint egy átlag viccel videó. Miért nem lehet, hogy fontosabbat, értelmesebbet, mindjárt egymásnak mennek, ezt néznek. Tehát ezt nem is még csak... Miért? Valaki rákeresett erre a videó címedre? Nem hiszem. Szerintem nem kell álszentnek lenni, hogy erre a tartalomra az emberek rákeresnek. Itt a YouTube-on általában a tartalomgyártókat követik, téged is több százezren, úgyhogy nem kell úgy csinálni, mintha a videó címért így keresték volna az emberek. Túltolt stílusban azt mondja, hogy nem tetszik neki a videó, amit nyilvánvalóan nem neki szántam, hogyha nem élvezi. Nem nekem szántad. Ez egy jó érv. Kiknek szántad? Annak, aki egy gyatra, ötlettelen, átbaszós tartalomra vágyik. Ki vágyik ilyen tartalomra? Hagy emeljen fel a hangom, hogyha nem tetszik egy videó. Ez egy vélemény. Nem tudom, hallottál már arról a dologról, hogy vélemény. Hát én egy olyat fogalmaztam meg. De nekem miért nem szólhatna a videód? A cím alapján akár lehetne izgalmas videó is. De hát tudjuk, mi lett a vége. Most mi baj van ennek a kulcsának? Hipóban most nem. Ez egy ígérete. Ezt úgy hívják stílus. Ezt megkaptam, geci. Ezt úgy hívják. Ó, Isten, ezt úgy hívják stílus. Ez korrekt. Hogyha gondolod, akkor keresse az interneten. Direkt ilyen kávé foltos, hogy hívjam, tehát... Bocs, nem ismerem ezt a stílust. Te ilyen fiatalos vagy, én ekkora boomer, hát nem tudtam, hogy most a kávé foltos a divat. Te ki, öntsé már le. Bazzek, hát nem tehetek róla. Pedig láttam a Dancsónak a divat tippek videóját, de úgy látszik nem volt elég. Erről szól a videó, az a kritika, hogy ez a kritika. Ez a kritika, ez volt a kritika. Mert tudtam, hogy most egy ennyire komoly ügyvel kell kiállnom, esküdszéket megszégyenítő igazi érvelésitek. Csak érdekelt, hogy ez nem értem, még most értem ezt a ruhát pontosan, ezért érdekelt, hogy ez milyen, vagy nekem, én nem tudtam, hogy van ilyen, hogy ilyen direkt ráraknak ilyen hipófoltokat. De nem ez volt a kritika lényege, és az a baj, Elek, hogy ezt te is jól tudod, csak valahogy kimaradnak a videóból. Tehát most valószínűleg megint be fog nekem szólni, hogy nem jó az ingem. Hát, nem én mondom, mint hogyha egy kis sértődöttség lenne a hangjában. De csak egy picit, leheletnyi, szinte ott sincs, de mintha ott lenne. Mutassuk az egy ing, hogyha már így megkérdezték. A Norminak a... Bárcsak a érdemi kritikára is ilyen hosszú mondatokkal válaszolnál majd, de hát még lehetséges. Nem vagyok benne biztos, hogy tudod, mit jelent az, hogy Normi. De tudom. Bárcsak. Hogy kapcsolik ez a kritikához? Megnéztem a videót, fél órás videó volt, el kell szórakoztatnom magam, ha már neked nem sikerült. Talán nem kell mindenen így megsértődni. Mi ez a megsértődés kultusz? Hogy lehet, hogy bármit mondasz, az emberek hisztiznek? Nem igaz, hogy nulla öniróniád nincs, és nem tudsz nevetni dolgokon. Vicc elek a neved, és nem tudsz nevetni, hogyha valaki egy kis mókás, kis megjegyzés odaszúr. Hogy ez egy kritikának számít? Ezen sértődtél meg. Kiküldenek engem a holdra, és azt mondtam, hogy bárcsak. És ez... Ezt komolyan veszed és megsértődsz. Viccelek? Hát, hogy lehet egy viccelek, hogy nem érti a viccet? Azért nem akarom kimondani direkt a csatornának a nevét, meg a videónak a címét. Kukus csoport! Ne haragudj, én ha bármire reagálok, vagy bármilyen videóról csinálok videót, akkor odarakom a videónak a... mindig odarakom a linkjét, és hogy mindenki megnézhesse maga, és eldönthesse maga, hogy... jogos, amit mondok, vagy manipuláltam, mert sem, mindig ott van. Főleg, ha már reagálok rá, az a minimum szerintem, hogy mondom, hogy kire reagálok, és hogy hozzáférést biztosítok a linkhez is. Így elveszed a nézőid lehetőségét attól, hogy saját véleményt alkossanak, mert ne menjetek oda, itt az én véleményem, nem is mutatom meg az eredeti videót, mert akkor még a végén saját véleményetek lenne a dologról. Ne menjetek oda diszlájkolni, ne menjetek oda utálkozni, mert annak semmi értelme, az nem fog minket előre. Amúgy jöttek, lesz egy videó, ami a kedvenc robotom visszatér majd, de az majd jövő héten. Martin Luther Kingnek volt egy ilyen mondás, hogy sötétséggel nem lehet elűzni a sötétséget, arra csak a fény képes, és gyűlölettel nem lehet elűzni a gyűlöletet, arra csak a szeretet képes. Azt a gelyet, mennyit tanul. Én is okosnak akarok tűnni, én is keresek egy idézetet. Mondjuk én nem vágom ki, hogy megkeresem. Az ember, aki mer őszinte lenni, az mer sebezhető lenni. Az mer önmaga lenni, és ezáltal a legfőbb jutalmaként azt mondhatja magáról, hogy szabad. Szabó Péter. És mind a ketten ugyanolyan okosnak tűnünk. Mehetünk tovább. Én nem szeretném most tényleg ugyanabba állítani, személyeskedve megállítgassam és azt mondogassam, hogy ez nem tetszik, milyen az inged, miért nem izé, miért... Egy kicsit ilyen Dopman utánérzésem van, ő is egy dolgon rugózott végig, miközben mondtam, vagy 20-at, de még végig azon az egy dolgon rugózott, hogy azt mondtam, hogy nem tudom, képminőséggel mondtam valamit, az érveimet meg így le is söpörhette. Ez így eléggé egyhangú lesz. De a Dopman az nem volt annyira hisztis amúgy. Nem éreztem feszkót köztünk, de Elek az egyenlőre eddigi leg... Amit sokan reagáltak már kritikára, vagy videóban, vagy kommentben, vagy írtak nekem, de ez eddigi legsértődöttebb. Viccelek, úgy döntött, hogy karaktergyilkosságot csinál ellenem. Majd megítéli az internet, hogy ez sikerült-e. Azt mertem mondani, hogy aki kezeli a social médiát, és kidáltani őt, vagy akik. Én csak arra akartam utalni, hogy ezek nem egy embernek érsz ilyenkor, hanem egy nagy marketing gépezet áll az egész mögött. Ez volt a lényeg ennek a kijavításnak. Mert hogyha aki, akkor ilyen nagyon személyesnek éled meg azt, hogy a KFC válaszol. Ha akiknek mondod, akkor rögtön érzed a feelinget, hogy igenis ez egy marketing gépezet, aminek te is része lettél ezzel a videóval. Hogy megláttad a felkapott Isten most éppen az én videók. Elek, folyamatosan kimaradnak a videóból a lényegi kritikák. Hol vannak? Lehet, hogy te már egy vágott verziót kaptál, vagy nem tudom. A másik 10 mellett, amiket már végig reagáltam, úgyhogy arra már nem tudtam még egyszer. És hát rámentél, felkapott 300 000 megtekintés, jövök én is, kérek belőle. Hoppa, most tértünk haza. Irigy vagyok, a nézettség. Viccelek, farmizén, elvezel. Hát igen. Akinek több a megtekintése, arról nem szabad videót csinálni. Mondjuk ez igaz, hogy sokkal több feliratkozód van, mert engem, nem tudom, az emberek néznek, de nem iratkoznak föl szerintem, mert csomószor több nézettségem van, mint amahány feliratkozom. Ebből arra következtetek, hogy csomóan úgy nézitek, hogy föl se iratkoztok rám, és látjátok, milyen táptalajt ad ez a vicceleknek. Megnézem a legutóbbi videóidat, és azt kell mondjam, viccelek, hogy hát mondjuk itt a világsztároson kívül jobb átlag nézettséget hozok. Úgyhogy lehet, hogy te akartál egy kis fókuszcsoport nézettséget. Hoppá, de amúgy nem nagyon jött össze. Nem volt elég clickbait ez a videó. A világsztárokra írom, de aztán már megkövesztem, mert egy szponzoráció is lesz. Nem tudom, mit hatatlan ez a videó még nekem. Én nem tudom, mik voltak ebben a kritikák, de most arra várunk, hogy... Elek, hol vannak a lényegi részei a videónak? Követelem, hova bújtattad őket? Nagy lelki felindulást kapjunk, és eljátszuk, hogy nem tudjuk, miről szól a videó, amikor benne volt a címben szóról, hogy mit... Én tudom, hogy miről szólt a videó, ez volt a problémám. Ráír egy kis amerikai márkára, és itt tényleg nem tudom hova tenni most, hogy tudatosan hazudik, vagy egyszerűen naív és nem látja a világnak a működését. Ezért jöttem pályát. Nem látom a világ. Ezért tankoltam. Miért nem úgy nem kéne pályamat, Rica? Hülyed gyere. Nem kéne dolgoznod. Fúr. Nem érted, hogy nem értem a világ működését? Te mutattam is, hogy $1 milliárd vagyonnal rendelkezik ennek a cégnek a tulaja. Bazd meg, Amerikában $1 milliárd az semmi. Főleg, hogy egy olyan cég, amit Európában nem is forgalmaz, mennyire érdekes szerinted egy magyar nézőnek? $1 milliárd? Sufni cég, basszus. $1 milliárd tenni egy cégnek az értékét, az konkrétan egy hatalmas nagy szó. Tehát, hogy mutass nekem Magyarországon olyan embert, akinek $1 milliárd vagyona van. Mészáros Lőrinc, Orbán Viktor, Mészáros Lőrincen keresztül, Orbán Viktor veje, Orbán Viktor lánya, Orbán Viktor apja, Orbán Viktor összes gyereke és összes ismerőse, és jó barátja. Folytassam a sort? Nem, ez nem így működik. Ne viccelj már, GTD 10 milliós, 500 ezer Forbes, a Forbes... 500 ezer! 10 milliós megtekintés, hogy van, ahogy látom, 5000 feliratkozójú. Lista, amit... Most azt bizonygatjuk, hogy az a cég, amire ráírtél, az kurva érdekes lesz, mert van egy 8 millió, 10 milliós megtekintés videó is van. Az meg egy, lehet, hogy egy hirdetéssel megtart videó. Itthon is vannak milliós megtekintések cégeknek a videóin. Na, most akkor mi van? De most azt akarod bebizonyítani, ez milyen rohadt érdekes, és nem csalás volt, hogy ilyen Ariana Grande-k voltak a képen, meg ilyen világsztárokra írta rá, és a videó végén már így valami biznisz emberre kellett ráírni, aki itthon nem is forgalmaz, és az bárki számára szerinted érdekes lesz. 10 millió, 8 millió, stb. Több milliós megtekintése van. 10 millió, 100 millió, 1 milliárd juttatás! Ismered ezt a számot? Végén ért véget egy kampánya. Egy TikTokos tánc challenge-et hirdetett meg. 3 milliárd összmegtekintést kaptak a videók, amit GT Dave-nek a challenge-ére készültek. Akkor igazad volt, Elek. Az egy világsztár, és mindenki el volt ájulva, hogy válaszolt neked, vagy a marketingesük. Igazad van, ne haragudj, ezen lépjünk tovább, kurva jó volt a videó. Tehát 3 milliárd megtekintést tudott összehozni. Ez annyira anyagias. Itt a szórakoztatási értéket kéne nézni, és abban a videó sajnos így elhasalt. Légy szíves, nézd utána a tényeknek, mert ez nem pálya, hogy leültél, nulla felkészül. Nem ültem le, állok! Te se készülsz, mert látom. És azt mondod, hogy itt egy reakcióvideós, itt egy szaramcsi cég, a McKinney nem is egy ember dolgozik, hanem több, valójában nem is 5 milliárdan írnak rá Ronaldóra. És egyébként csak hozzáteszem... Viccelek. A kritika érdemi részére mikor tervezel válaszolni? Mert minthogyha egyenlőre kivágtad volna. Hogy 50 ezer megtekintés van ezen a videón egy hét alatt kb. És 50 ezer ember közül ezt elfogadták. Tehát, hogy de ez borzalmas, hogy kiállt tudatosan több százezer ember elé. Több százezer ember? Amúgy, bazdmeg. Csak te ki elé állt ki! A teki volt itt egyedül. Az, hogy ilyen agyhalottak még megnézik a videómat, ilyen libernyákok ide jönnek utálkozni a Fideszen, arról én nem tehetek. Lekicsinyeltünk egy céget, mert nem ismerjük most. Ez mi? Elnézést kérek a cégtől, de azt majd akkor velük elintézem. Elek, még azért van a kritikámnak érdemleges része, úgyhogy remélem, hogy nem siklunk el fölötte. A márkára írtam most rá, még Magyarországon nem is lett. Tehát most az a kritika, hogy Magyarországon nem kapható dologra írtam rá, akkor most az miért nem kritika, hogy ráírtam olyan világsztárokra, akik nem is Magyarországon élnek? Úgy sem, mintha nem értené. Az a baj, hogy lehet, hogy tényleg nem érti. Vaze. Most tényleg ezeket vett. Nem fogok Forma 1-et nézni akkor, hogyha engem a foci érdekel, és nem fogok azt mondani, hogy a Forma 1 szar. Amúgy jogos. Aki értelmes, szórakoztató videókat akar, ne nézzen vicceleket. Aki meg unalmas, máshonnan lopott, kreativitás nélküli videókat akar, az menjen a viccelekre, és mindenki megkapja, amit szeretne. Ezt akartod mondani? mert nem véletlen van több millió követője, több millió rajongója, nem szar, csak nem nekem. Miért van egy üdítőnek több millió követője és rajongója? Inkább itt van a probléma szerintem. Van ez a mondás, hogy minél kevesebbet tud valaki valamiről, annál inkább képes túlbecsülni a tudását. Ez... Úgy hívják, hogy Dunning-Kruger effekt, és én is sokszor szoktam erre hivatkozni. És nézd, visszanyalt a fagyi. Hoppá. Bocsánat, hogy ennek örültem. Tényleg most az a kritika, hogy ennek örültem. Ez egy olyan dolog, hogy gyerek fogja magát, tengerparton felépítette a homokvárát, oda megy a 30 éves, nem tudom, nem akarok személyeskedni, idősebb, mint én, felrúgja az egész várat, és ráüvölt, hogy ez neked tetszik, miért tetszik ez neked, ez hogy járult hozzá bármihez, tehát hogy... Igen, de a gyerekek a homokvárból nem próbálják eladni más gyerekeknek azt a homokvárat, ami igazából nem is homokvár, hanem csak egy, nem tudom, homokvárnak tűnő dolog, de ne haragudj, ha felrúgtam a homokvárodat. Nyugi, van aki esetleg pozitívan szereti látni a dolgokat, most attól, hogy itt érkeztünk el akkor a második kritikához, hogy az el... Na, Elek, ne ferdítsél már annyit! Mi leszel te politikus nagykorodban? Az volt, hogy reakcióvideókat csinálok, ezt ugye már cáfoltuk. Az, hogy átbaszás volt a cover fotó, és lehet, hogy voltak emberek, akik ezt tényleg átverésnek élték meg, ebben... Most magyarázd meg, hogy nem az volt. Magyarázd meg, léci! Ebben ténylegesen hibáztam. Ez az, elismerte! Ez egy nagy emberre, valahogy beismered a hibádat. Legalább egyet. Hatottan ezért tényleg bocsánatot kell kérnem, hogyha valakinek ez rosszul esett, és valaki ezt rosszul élte meg. Hozzák azért ezt tennem. De miért azért kérsz, hogy valakinek rosszul esett? Bocsánatot kérek, hogy átbasztalak titeket, és kihasználtam a jó hiszeműséget az irányomba. Ne azt, ugyanaz, mint az Anfieldnek a bocsánatkérés az Origo kapcsán, hogy hát mivel sok embernek nem tetszik, ezért nem fogok Origót reklámozni. Nem azért, mert nekem problémám van ezzel a dolggal, nem azért kérek bocsánatot, mert szerintem, hát legalábbis nem túl fair clickbaitet alkalmazni ilyen szinten, nem az a baj, hanem hát lehet, hogy valakit megbántott ez a dolog, úgyhogy ezért kérek bocsánatot. Bocsánat és bocsánatkérés között is van különbség, és látszik ilyenkor, hogy a nézői nyomás miatt kérsz bocsánatot, vagy azért, mert tényleg beláttad azt, hogy mit hibáztál. Ez nyilvánvalóan egy poén volt, tehát amikor kirakják azt, hogy Ariana Grande. Nem, ez egy clickbait, de na, magyarázzuk még a bizonyítványt. Ez egy clickbait, hogy többen kattintsanak. Mondjuk ki, ízlelgessük, clickbait. Átverés. Tehát, hogy nem kell mondjuk 200 IQ-val sem rendelkezned ahhoz, hogy levágd, hogy Ariana nem egy magyar nyelvű valaki. Ezt nem tudom most, hogy komolyan gondolja. Komolyan gondolom. Szerintem nem írt vissza egy világsztársá. Szerintem egy átverés volt a videó. Erre miért vagy büszke? A nagyanyám ráír a KFC-re, annak is válaszolni fognak. Adjál meg olyan bartogatós zacskót, mert szép basz az idő. Nem tudom, hol tenni. Ez most kritika volt, utálkozás volt, gyűlölködés volt. Mind a három egyszerre. Az is, mindegyik. Mi volt ez a videó? Táncok, nem, tényleg, ezt nem szeretném így hagyni ennyibe, mert hogy igaz, nem szeretnék... Hú, geci, felbasztom a vicceleket. Utálkozni, nem szeretnék ebbe belemenni, mert semmi értelme nincsen. Szülőktől kapok olyan e-maileket, hogy köszönik szépen, hogy feltöltöttem azt a pingpongdobós videót, meg is mutatom. Ki a faszt érdekel? Ne haragudj, én is kapok e-maileket. Kezdünk nagyon elkanyarodni a tájtól. Most egy videóról beszéltünk, amikor nagy részén nem reagáltál. Mindjárt az jön, hogy segítettem a szegény gyerekeknek, vagy nem tudom, ezek ilyen irreleváns dolgok a témával kapcsolatban. Nehogy megkeresd az e-maileket. Szóval itt van nekem egy videóm, egy reakció videóm, ez egy szigorúan alánarrált reakció videó. Nem, ez egy, ezt belenéztem, nem volt túl izgalmas ez a videó. Hogyha ilyesmi videókat akartok nézni, a Dude Perfect-et ajánlom, azok tényleg nagyon jók és igényes videók. Ők írnak nekem olyan e-maileket, hogy köszönjük szépen, hogy feltettem ezt a videót, mert a gyerek végre nem a gép előtt ül, hanem elkezdett pingponglabdákat dobálni, és kimentek a teraszra, elkezdtek dobálni, és órák hosszat dobálták a labdát. Fú, basszus, azért kicsit messze mentünk. Volt egy pingpongdobálós videód, és gyakorlatilag megváltoztattad a mai fiatalság hozzáállását az élethez. Mi lesz a következő, hogy szenti avatnak még ezen a videón belül? Egy irreleváns mellébeszélés, másfél. Ha én kapnék ilyeneket, hogy a gyerek kimegy, még akkor sem hoznám fel egy vitában, mert mintha túlbecsülnéd a szerepedet amúgy. A szerénység mindig jobb. Még akkor is, hogyha tényleg te vagy a legjobb fejember a világon. Szóval amikor ténylegesen szülők köszönik meg nekem, hogy rávettem egy kis mozgásra. Jó, most nem vagyok egy messiás, hogy kivittem őket focizni. De... Ne legyél szerény! Egy messiás vagy, Elek! Egy messiás vagy! De miért kell szerénykedni? Írnak nekem, hogy mikor lesz a következő ilyen IQ-tesztes vagy túlélő tesztes sorozatom. Gyerekek írnak. De. Nekem is szoktak írni. Kussolját, te libernyák! Miért vagy buzi? Látod, én is kapok kommenteket. Valaki egyszer azt írta, hogy nem lett teljesen köpedék egy videóm. Egyszer emlékszem. Akkor konkrétan segítek az embereknek, lefordítom azt, hogy mi történik, tehát le... Na takarodj! Lefordítod azt, hogy mi történik. Ez nagyon fontos a fejed hozzá. Kíváncsi vagyok, hogy az eredeti videó tulajdonosától kaptál engedélyt rá, hogy gyakorlatilag lefordítsd az ő videójukat, vagy nem. De hogyha igen, akkor elnézést kérek. Gondolkodásos elkentek mindenki, feladatot megoldjuk a feladatot. Tehát ez lényegében olyan, mintha belecsempésznék egy kis tanítást az internetbe, és itt egyébként teljesen ezt történik. Atyaisten, remoblik a plafon! Kussoljál már, bazd meg! Hazamegyek, mert nincs időm. Te tanítás! Nem érted, hogy viccelek, megváltja a világot éppen? Elmondja. Ő legalább tanítja a gyereket, miközben én csak utálkozok. Inkább bemennék a suliba. És írták, hogy szülőkkel szoktak összegyűlni, leülnek, megnézik ezeket a teszteket. És ahhoz miért kell a te videód? Inkább az a kérdés. Miért nem mennek rögtön fel ezeknek a teszteknek a honlapjára? Ha? Ő fordítja le, a Google-t. Ja. Értem. Ő fordítja. És erre bemondjuk, hogy csak elvettem az értékéből, mert nem lehetett hallani a videót, mert hogy túl hangos volt ez. De most a videó, ez most képekről beszélünk, nem? De vagy nem tudom, nem. Az adott videóból elvettél, amit kritizáltam éppen, abból a videóból elvettél az, hogy beszéltél. De most egy másik videóról beszélsz, és egy másik kritikámat alkalmazod rá, hogy ez nem igaz erre a videóra, miközben egy másik videóra mondtam. Ne szórakozzunk. Értem én, hogy ráakaszkodunk a felkapott listára, ugye most, hogyha be is töltjük egyébként a csatornáját, akkor ott... Hoppára! Az összes téma a felkapott oldalról lett lehúzva. Itt a mostani... Nem. A Nemzeti Influencerek rendszere, arról én csináltam először videót, annyira nem volt felkapott, de köszi. Éppen én botrány, itt vagyok, ugye én, itt van előtt a másik, az alatt. A reakció videókat csinál az emberünk, láthatóan az összes videója lényegében az, most nyilván tudna olyat mondani, hogy most három éppen nem volt az, vagy nem tudom. Most mivel állapítod meg? Éppen. Azt hiszem, a reakció videó az nem egy gond, én nem reakció videósnak tartom magam, van benne reakció rész is, de nem gondolom, hogy az lenne a lényegi elem. De ha azt mondjátok, reakció videós vagyok, azt is elfogadom. De szerintem van különbség mondjuk köztem és viccelek között, vagyis legalábbis remélem, lehet, hogy nincs. A viccelek, igen, ő gyakorlatilag tanítja a gyerekeket, mozgásra sarkalja őket. Én meg itt utálkozom. A kettőnek ugye a feltöltési feedjét, akkor nekem 17%, neki meg 99%. Jó, micsoda statisztika, ezt melyik seggedből rántottad elő? De jó. Gondolom ebből. Hát én ezt nem tartom egy jó ötletnek, hogy egy olyan platformon nyilvánítasz hazug véleményt, ahol az emberek két kattintással tudják ezt lecsekkolni. Mert... Oh-oh-oh-oh-oh-oh! Pontosan! Ting-ning-ning-ning-ning-ning-ning-ning! Vissza fog nyalni ez a fagyi jelek. Olyan gecigazdan, hogy ezek a kellékek tényleg meg... Így lehúzhatnám ilyenkor a izé. Nem, én azt akarom, hogy ilyenkor egy ilyen gecin, egy ilyen harang izé, így le, és így... Vagy ilyen kínai, tudod, azt a nagy kört, és akkor ilyen ide jönnék, és így... Úgy gondolom, meg kell különböztetni a fröcsögéstől a kritikát. A mai videóban nem volt... Ebben egyetértünk. De úgy látszik, hogy nem sikerült. Kritika? Tehát nem tudom azt mondani valamire, hogy bármennyire is szeretnék fejlődni, egyszerűen nem tudok, nem adtad meg annak a lehetőségét, hogy kritikát formálva segíts nekem abban esetleg, hogy tanácsokon keresztül jobb ember lehessek, jobb videós lehessek, jobban tudok... Hát... Szerintem megadtam, csak valahogy elment a füled mellett. Vagy nem nagyon tudtad leszűrni. Ez a feladatod? Ez én feladatom. Ezért fizetnek. Mármint az égvilágon nem történt meg ez, és reakció videó. Ami még rosszabb is, mint amit én csináltam, mert itt egy-egyben köpködünk, utálkozunk és úszítunk embereket. Kit uszítottam? Neki. Pedig nem is személyeskedtem. Direkt figyelek arra, hogy ne személyeskedjek. Ha van benne ilyen személyeskedés, az inkább ilyen mókázós, de nem az, hogy elkezdenek elküldni az anyádba. Az, hogy milyen embert érkezett? Például ne magyarázz így, elméletileg az unszimpatikussá teszi az embert. Ilyen politikusok szoktak néha így magyarázni. Én testbeszédkönyvben olvastam. Kritika, ugyanis én nem sajnáltam az időmet, lehet, hogy hülyeség volt, mert fölösleges videókra felkészülni, de utána néztem emberünknek, és megnéztem, milyen videókat utánunk nézett, na nézzük! Bele is kattintok akkor most egy pár reakció videójával, amiket néztem tegnap, amit én ugye csak narrálásból, meg nem tudom, mit mondott még. A lényeg az, hogy csak tehát én hülyen csinálom, nézzük, hogyan kell jól. Látom, sok dolgot leszűrtünk abból, amit mondtam. Más lehetőséget nem adott nekem a fejlődése, úgyhogy egyszerűen csak a profiktól kell elnéznem. Micsoda kiállás ez? Értitek? Azt mondja, hogy nem csak a külsőségek számítanak. Na, mi nem tetszik ebbe? Történt egy felolvasás, elmondta még egyszer, hogy mi az, amit mondott, kiemelt. Nem pontosan, elmondtam még egyszer. Az irónia fegyverét használtam. De úgy látszik, hogy leperget rólad. Tehát, ahogy ezt mondta, ez nem jó. Tehát... Jó, figyelj, így kell kritizálni. Ez nem jó. Hogy itt most, na jó, mindegy, még várjuk ki a végét. Most fog jönni a szellemi felüdülés, most kapjuk meg az ételünket. Elek, most csak így szemezgettünk a videóból, de ennek a videónak a Instagram volt a lényege, és hogy mennyire semmit mondó dolgok mennek ott. Ez egy érdekes korkép ez a videó, mert épp jött be a koronavírus, és arról szól a videó, hogy szenvedek, hogy ne a koronavírusról kelljen beszélnem. Még akkor nem tudtuk, hogy ebből ekkora dolog lesz, de már nagyon benne volt a médiában. Ezért gondoltam, hogy átnézem, hogy mi van Instagramon. De örülök, hogy te ennyit szűrtél le belőle. Egy mágnest lehet nyerni. Oké, ezt elsőre nem értem. Köves. De beszologat. Elek, hű tanítványom, nagyon jó renter leszel. Gyerünk, flex is megmondtam, most láttam. De három barátodat. Ennyi történt, hogy felolvasod. Nem ennyi történt, ez egy hosszú videó volt, és annak az utolsó fél percét néztük most meg. Ha én általában egy videót megnézek, akkor megnézem az egészet, és megpróbálom reprezentálni is az egészet, bevágni azt is, hogyha igaza van, nincs igaza. Ez így a mazsolázgatás visszament egy fél évvel ezelőtti videómnak az utolsó fél percére. És a befejezés ott szerintem kifejezetten mókás lett. És az hol van? Azt miért nem mutatod meg? Elek. A ferdítés működhet, ne. De nem tudom, kinek szól ez a videó pontosan, de bárki utána megnézheti ezt a videót, és elmondhatja, hogy szerinte mi volt vele a baj pontosan. De akkor legalább én adom, hogy adjál egy videókritikát, de akkor nézd már végig. Amikor az ember könyvet olvas, akkor először megnézi ki az írója, és utána jár annak, hogy hiteles-e a forrás, és hogy érdemes elolvasni egy könyvet. Mi? Most direkt nem kötök bele a fókuszba. Amúgy én azzal küszöbölöm ki ezt, hogy kimenjen a fókuszba, hogy fix fókuszt használok, és emiatt én mondjuk lehet, hogy kimozgok belőle, de sokkal jobb, mint szerintem, ha ugrálna. De jó, nézzük, mi ez a magasabb tűű mondani való. Amikor az ember könyvet olvas, akkor először megnézi ki az írója, és utána jár annak, hogy hiteles-e a forrás, és hogy érdemes elolvasni egy könyvet. Nem tudom. Hát figyelj, tudományos könyvet olvasol, az biztos. Lehet, hogy ez viccelek, ilyen tudományos könyveket olvas, de mondjuk egy fikciónál, amit a legtöbben olvasnak. Ez megint az, hogy az a lényeg, hogy ki mondja, nem az, hogy mit mond. Érvelés. Kéne egy ilyen kritikára reagálós ilyen bingo, és akkor ki lehetne pipálni mindig, hogy nem az a lényeg, hogy de hát, hogy ki mondja a kritikát, mennyi feliratkozója van, csak a másik hátán akarsz felkapaszkodni, és akkor így, és így lenne egy ilyen bingo, valaki a mondó csoportban nem akar egy ilyet csinálni, de talán valahogy csináltak is. Rámél a felkapott témákra, elismétli, és nem ad hozzá semmit. Úgy fáj, úgy próbálok mindig hozzáadni valamit, előre gondolkozom, hogyha egy téma van, hogy nagyjából mit akarok mondani. Ennyiszer nem is YouTube videó volt az egész alapja, hanem valami társadalmi közéleti kérdés 50-ből 21-szer. Azon gondolkozom, hogy mit mondjak. Lehet, hogy hülyeséget mondok. Elek, ismerjük el, hogy lehet, hogy baromságot beszélek. Lehet, hogy nem értek hozzá. De a szándék megvan, hogy próbálok hozzátenni. Ezt legalább elismerhetnéd. Öreg haver. Jaj, viszont gyerekek, a következő az már szekunder szégyenérzet. Itt az tört. Az a videó nekem is az volt. Hogy miattam? Szégyenérzet? Szerintem, hogy letöltött egy videót. Nem is töltött el a videót, bocsánat. Még le se töltöttem. Milyen amatőr vagyok. Miért nem töltöttem le? Megnézett egy YouTube videót, full csöndbe, és feltöltöttem még egyszer azt a YouTube videót. Full csöndbe? Mert látta, hogy ezen sok a megtekintés, a felkapott listán. Full csöndben? Azért az több mint 100 000-en láttak ezt a videót, hogy valaki mondja meg, ez tényleg full csöndben volt? Én úgy emlékszem, hogy beszéltem, de lehet, hogy akkor csak így a fejemben voltak meg a gondolatok, és fókuszban voltam végig. Zsolti videója volt, és tudtam, hogy engedni fogja ezt a dolgot, úgyhogy nem is mondom, hogy engedély, de az utólagos engedélyt megkaptam a Zsoltitól, még nem is kértem. De vagyunk olyan jóban, szerintem, bár még nem találkoztunk, még nem mertem elhívni serezni. Na mindegy, szóval biztos én elfoglalt. Én sokkal nagyobb sztárokkal log. De az a lényeg, hogy ezt jóvá hagyta. Nem tudom nálad ez mennyiszer történik meg, hogy a külföldi eredeti videó tulajdonosok ezt leokézzák. Igen, ezt a videó elején is mondtam, hogy ez egy reakció videó lesz, mert úgy gondoltam, hogy erre ez a max, amit ki lehet hozni belőle, annak vicces, elkringzselni egy dolgon néha. Próbáltam hozzáadni, oldani a feszültséget. Szerintem mókás lett ez a videó. Nem tetszett akkor ezek szerint. Nem volt ugyebár. Ez történik konkrétan. Megy a videó. Ő ott van egy nagy képbe. Magad szemben a szálkát, más szemben az erdőt, stb. Stb. Az történik, hogy beraktad magadat nagy képernyő. Alattad a videót összehúztad. Most itt... Igen, mert általában próbálom azt, hogy amikor videót nézek, a én reakcióm, azért nézzék meg a videót, az enyémet, mert az én reakciómra kíváncsiak. Aki meg az eredeti videót akarja megnézni, nézze meg az eredeti videót, ezért szoktam magamat nagyba. És azért is, hogy nehogy letiltse a YouTube, úgyhogy már megszoktam, de én mindig próbálok annyit bejátszani belőle, amennyi így a kontextushoz kell, vagy szerintem vicces. Pont ez a különbség, hogy én azért rakom be magamat, mert szeretném azt, hogy amit mondok legyen a lényeg, és a videó az a kontextus adja hozzá. Te azért rakod be a videót nagyba és téged kicsiben, mert nálad nem az a lényeg, amit mondasz, hanem a videó, amit elloptál. Magadat mutatod, miközben nézed a videót és fejeket vágsz, illetve annyi kritikát hozzáfűztél, hogy ez a nő, ez fura. Nem tudom ezt hova... Ennyi volt a kritikám. Ez mi? Most mit kéne leszűnöm? Most sem hallom, hogy ki beszél. Minél, akkor kinek a nevében beszél? Volt egy költői kérdés. Ez fontos. Nem volt költői, utána folytattam a mondatot, csak kivágtad. Hé, Elek! Mintha meg lenne kicsit editálva ez a videó. Elek! Egyszer csináltam egy videót arról a hat lépéssel, de gondolom arra rá se néztél, az egy teljesen más, de saját munkám az is a hat lépés. Ott nem videókra reagálunk, hanem több száz saját videónk van ott, amiben, mindegy, nézd rá. Volt egy videó róla, amit talán már egyszer itt is felhoztam, ami arról szól, hogy hogyan lehet manipulálni vágással azt, hogy mit hozol ki egy videóba. Azt ide most linkelem, jó? És ja, ez így megy tovább 20 perceken keresztül. Ezt nem akarom folytatni, ez egy jó reakció videó, ahol nem veszel el belőle, mert nem beszélsz. Ne hazudjál már! Hazudik a képembe! Azt hittem, barátok leszünk. Én a dopmennel úgy éreztem, hogy kicsi kapocs létrejött köztünk, de viccek, te úgy látszik, hogy csak az árkot mélyíted. De legalább a megtekintést azt elveszed, mert hogy feltöltesz a videót újra ugyanaz a cím, ugyanúgy. Amúgy vártam azért egy hetet rá, de nem volt ugyanaz a címe, amúgy teljesen más volt a címe. Az volt az érve arra, hogy... Teki, te is a probléma része vagy, ott röhögsz. Megint? Mikor szól be arra, hogy itt van egy ilyen hajléktalan, és állandóan itt beleugrott? Hú, Elek, most nagyon bebizonyítod a pontodat. Nézd még szigorúbban, már így is összeszorult a seggyukam. Tehát most itt lényegében ismételjük, mit erre tényleg nevetünk egy sort, elmondjuk, hogy ő már... Hú, mindjárt hányok. Az van a labor. Oly, Elek, mi lesz így velünk? Már látta ezt, hogy kapcsolódik bármihez? Ezt miért kell nekünk tudni? Miért nem... Ez a videóm, ez melyik? Ez szerintem az, amikor 8 órás live-ban próbáltam bebizonyítani, aztán mindenki majd eldönti, hogy sikerült. De az a 8 órás live arról szólt, hogy egy hétnyi kommentet olvastam el a 8 órás live alatt, és talán azt próbáltam bebizonyítani, hogy ezért nem olvast az ember kommenteket, mert mennyi időt felemész, és közben talán ti is láttátok, aki látta, az majd megerősít. Nem biztos, hogy érdemes ennyi időt belefetszölni, mert nagyon keveset tud az ember épülni belőle. De most látom, megkerested azt, ami pár kemény kritikát is kaptam ott, mondjuk 8 órából volt az fél óra, de figyelj, megkereste. Örünk. Az a furcsa, hogy viccek, tényleg letölti ezeket a videókat, mert látom, hogy a Media Playerben nyomja tovább őket. De miért? Tényleg? Tanuld már meg az OBS-t használni. De megint beszélgetnek. Egy 8 órás live-ba beszélgetünk. Fúj! Ne beszélgess már! A 8 órás műszakot le kell nyomni teljesen. Én nem véletlenül nem értékelek podcasteket és live-okat. Az egy sokkal szabadabb dolog, sokkal kevésbé struktúrált, lazább dolog, úgyhogy nem biztos, hogy ugyanúgy lehet ért. Tudom, hogy megtévesztő, mert fújó minőségük a live-aim, főleg felbontásban, de nem hiszem, hogy egy live-okat így külön lehet értékelni, az egy más műfaj. Amúgy egyszer adnék, hogy te is csinálj egy live-ot, szerintem jó móka. Itt be is kapcsolom, holnap élőadás. Holnap este élőadást, majd Instagramon kiírok valamit, hogyha valaki akar valami kérdés, bármit föltenni, lesz holnap egy élőadás, beszélgethetünk. Remélem, hogy viccelek is csatlakozik majd. Éppen ma hogyan beszélgettek a keletiben, aztán a haverjával beszélget. A kurva szánat! Ez egy élőadás volt, egy 8 órás élőadás. Légy szíves, egy kicsit hagyd legyek már lazább egy ilyenben. Jesus, na jó van. fejelted? Ennyi. Azt a kurva Isten szétemben a korántékerem, bazdnek. Ki, nyugítek ki. Hát így félre rántam a korlát. Nézd, a tekint listára szét van. Ne beszélgess már a haveroddal! Ez itt bent maradt. Nem kevesek, egyike vagyok. Bent maradt, mivel élő adás! Hogy nem maradt volna bent egy élő adásban van? Szóval ez a kritika az, amire én is gondolok, hogy neked van egy világnézeted, amit... Jó, de ő úgy fogalmazta meg a kritikát, hogy ő nézte a tartalmaim, követte, úgyhogy tőle hitelesebb amúgy. Te meg úgy, hogy tudod, hogy mit akarsz mondani, és megkeresed hozzá, hogy azt hogyan tudod a legjobban reprezentálni. Ez egy más irányból jövő kritika. És ami neked nem tetszik, az rossz, borzalmas és nem jó. Igaz, hogy nem tudjuk meg, hogy pontosan ez miért nem jó, és az alapján kell az embernek megélni úgy, mint egy igaz mondás. Mindig indoklom, hogy valami miért nem jó, és mindig próbálom keresni a legrosszabb dologban is a jót. De basszus, ott van több mint 100 videóm, meg lehet nézni, és eldöntheti mindenki, hogy vicceleknek ad igazat. Eldönthetné, hogyha linkelted volna a csatornámat, de nem sikerült. De most vicceleket letöltött a 8 órás live-ot, legalább, hogyha valamiért letörlődik, akkor majd írok neki, hogy küldjem át, tesó. Az a baj ez a kommentel, hogy szimpla személyeskedés. És viccelek, bevitte a végső döfést! Micsoda leleplező videó! Mindjárt elmegy! És ezek a kommentek néha azért zavarnak, amik csak úgy meg akarnak sérteni, egy kicsit így beléd akarnak döfni, de én pont ezt a személyeskedést mindig próbálom kerülni a kritikáinkba, mert... Viccelek! Viccelek fókuszcsoportot játszik, amúgy egész korrekt, azt kell, hogy mondjam. Hogy is van? Viccelek! Merevedésed van, akkora király vagy? Figyelj, el kell ismerni, viccelek az odadöfött most. És néha biztos személyeskedek, de hogy szerintem, hogyha követitek a csatornát, láthatóan az a szándékom, hogy ne legyen személyeskedés, ha van benne, mondjuk a live-okban néha van, mert 8 óra alatt egyszerűen elfárad az ember, és elcsattan egy-két rohadjál meg. Sosem az alapján értékelem vicceleket se, hogy milyen a haja. Nem azon viccelődtem. De néha megjegyzek dolgokat, mert egyszerűen mókás, de ezek pont olyan dolgok, amik így poén szinten belül vannak. A videóimat sose arra hegyezem ki, hogy a személyét támadom valakinek, hanem a munkásságát. De viccelekre már nehéz lesz ilyen objektívan tekinteni, miután kiderült, hogy ennyire utál. Jól hallottam, az emberek van feliratkozva erre a srácra úgy, hogy meg... Most titeket minősít. Figyelj, most itt sem maradok, titeket fog minősíteni. Hogy is van az orvosnak a szám? Tehát ezt így jól hallottátok. Emberek van feliratkozva erre a srácra úgy, hogy megmondja, hogy valakitől kritikát kapott, ezért ez személyeskedés, nem mondott semmit, nem támasztotta. Azért, mert személyeskedő volt a hozzászólás. Nem érdemi kritikát adott, hanem feltételezett személyiségi jegyeket. Viszont ő, a megmondó, a polihisztor, az... De én nem mondottam sose a polihisztornak magam. Külön videót csináltam erről, hogy miért ne hallgassanak rám az emberek, miért egy vélemény ez. Próbálom mindig kihangsúlyozni, de elek. Attól, hogy valaki azt írt, hogy polihisztornak hiszem magam, még nem biztos, hogy így van. Az igazmondó Mátyás, aki mindenki fölött áll, akit követni kell, mint egy vallást, ő... Mint egy vallást kövessetek. Ne kövessetek. Amint egy vallást követnének, sokkal gazdagabb lennék. Ha meg akarnék gazdagodni, akkor vallást alapítanék, nem YouTube csatornát. Én legalábbis magamból kiindulva nem mernék így kiállni az emberek elé, hogy egyik idomul a másikat cáfolom, és hogy egyfolytában hazudok lényegében, úgyhogy... Csak időkérdése volt, hogy kritikai csatorna így megkapja magáét. Mi szerencsém van, hogy a viccelek csinálta ezt a leleplező videót, nem valaki olyan, aki tényleg igazából oda tudott volna szúrni. Ez a szerencsém, biztos lehetne, hogy egy tényleg olyan videót csinálni, ami fáj. Választhatnám, hogy ki az, aki gyalázzon, ez a viccelek lenne. Nem. Mondjuk lehet, hogy nem, mert most azért eléggé megkapom. De azért valóban, hogy ez egy intelligens komment. Nem anyázik, nem személyeskedik. Ez egy másik de komment. Ez csak személyeskedik. Most mit röhögsz? Szerintem... Mit röhögsz? Min röhögünk? Saját magát köpi szembe, amikor le... Hát néha ennyi videó után már nehéz nem ellentmondásokba keveredni. És akkor elnézést kérek, szoktam hibázni. Nem lehet mindenki viccelek. Van egy olyan következetés, hogy normi vagyok. Tudtam, hogy személyeskedés lesz, de valahogy volt egy ilyen feelingje a videónak. Ne haragudj, ha megsértettelek a normival. Szórakoztattam magamat. Szerintem ez még belefér. Talán nem a... személyeskedés ne továbbja volt, de elismerem, hogy személyeskedtem. Lássuk, hogy kitől kaptuk a kritikát. Hogy lássuk, hogyha nem linkelt be a csatornámat? Csak a te szemeden keresztül látjuk. Nem tudnak így egy nagy összképet kapni az egészről. Gondolom azért, aki nagyon akart, eljutottat a csatornámra, mert jöttek kommentek a viccelek rajongóktól, szóval nem volt ez egy nagy feladmány. Ha úgy kezdek neki a vállalkozásnak, hogy ennek a... Hogy van egy ötletem. Nagyon. Tudásnak a birtokában vagyok. Most ezt miért állítottad meg? Nem ér. De itt a vállalkozás tudorokról volt szó, és arról volt szó. Azért volt releváns ez a komment, mert arról volt szó, hogy arra céloztam, hogy szerintem meg egy vállalkozásnál az a fontos, hogy mi a vállalkozás alapötlete, és erre kell, hogy épüljön a vállalkozás. Ez legyen az alapja, és nem az, hogy mindenféle marketing bullshit-et megtanulsz. Értelmeztem helyetted is, mert úgy látszik, hogy nem megy át az üzenet. De szeretném ezt most neked teljesen... Elek Robi nagyon cringe-el a videón. Igen. Bazd meg, nem Elek Robi, jó volt, viccek. Nem tudom, miért keverem őket, de amúgy valamennyire tudom. Tényleg ez volt a reakció, hogy igen. Nem beszélek utána még egy csomót erről, meg közben. Hogy találod meg mindig azokat a részeket, ahol manipuláció? Nem vagyok vállalkozó, ugye mindig megejtjenek a videót, hogy megálljon és elmondja az ő fontos hozzáfűzését. Ez hol nem ripacskodás, hogyha nem adsz hozzá semmit, csak így megválaszolgatod a költői kérdéseket most ez. Mit fogunk ebből kihozni? Lesz ennek még értelme? Vagy annyi értelme ez kb. Mint a szitekszék vitájának múltkor, azt is végighallgattam, és azt sem tudom mondani, hogy a Marcék párt nyaláltam. Inkább az a lényeg, hogy nem érzem, hogy túl sok foganatja lett annak a vitának. Hogy miért vágod ki a reakcióim nagy részét? Rajongóidnak akarod ezt így nagyon elferdíteni, vagy neked ilyenkor kihagy az agyad, és tényleg elhiszed, hogy ez így van, miközben te magad manipulálod meg a videót. Szóval, hogyha valakit lejáratunk, akkor legalább ne úgy járassuk le, hogy egy perc után a nézés után már látható, hogy hogy lett manipulálva az a videó. Beleböfög akár. Mondod, hogy egy jobb tartalom, mint mondjuk az, amire azt mondtad, hogy szar, mert hogy csak... Ha te beleböfögnél, akkor rajtad is jobban szórakoznék, mert legalább lenne valami, ami felháborodhatnék, valami, amire reagálhatnék. Amúgy nem tudom, mit vártatok, hogy mit fogok erre az egész videóra reagálni, biztos nem lesz olyan szórakoztató, mint amilyet vártatok, de egyszerűen kész, földre vitt a viccelek, nem tudok ezzel mit csinálni. Semmit mondó cég válaszolt. Bazzeg, ez egy zseni, ez a Normi. És ez volt a kritika a végén. Nem ez volt a kritika a végén, rohadjál meg! Ne, úgysem, tehát az egy mondat lett volna a végén. Te, hazug gyerek. Na jó, most volt elegem. Ez egy zseni, tényleg, kösz, hogy itt voltatok. Úgyhogy tényleg ezt... Nem volt ott vége a videónak, ne hazudjál, mert te viccelek, mert oda megyek és beengedem a tekit, az... Elszabadul a házadban, és akkor az lesz, mint nálad, hogy nálam, hogy itt fekszik, és cringe-el minden hülyeségen. Te magam megnéztem, hogy mégis mi az, ami ilyen mögött a... Megnéztem, hogy mit tudok úgy manipulálni, hogy alátámassza azt, amit mondok. Ezt akartad mondani? Nem gondolom ezt egy jó ötletnek, hogy ezt így megtetted most nyilván. Én nem tudom, hogy ki fog ebből rosszabbul kijönni. Lehet, hogy én. Lehet, hogy nem kellett volna a nagy viccelekbe belekötnöm, de még nincs lejátszva ez a meccs. Valóban sikeres volt a terve, egy fordított promó volt ez, ugye nyilván tudtad, hogy utálkozni fogsz, kamuzgatsz, meg ferdítesz, akkor valószínűleg jönni fog egy válaszvideó, eljött, megkaptad, jó, de azért hozzáteszem, hogy nem. Az igaz, hogy megkaptam. Ez nem az én világom, egyszerűen csak szerettem volna felnyitni azoknak a szemét, akik mondjuk ezt a videót látták. És hogyan? Akkor mutasd már meg a csatornámat, hogy a saját gondolatuk is lehessen, nem csak a te manipulált gondolatod. Meghallgattam, tök jó, de én szeretem, hogyha a nézők maguktól is formálnak egy véleményt. De elég kockázatos volt egy ekkora nagy nyilvánosság előtt az interneten, amit bárki publikusan megnézhet, egy ilyen hazugságot bejátszani. Ezért jöttél, még nincs vége, még 5 percig gyaláz. Nem hiszem, ez egy jó ötlet volt, mármint tudjátok... Nem ám! Nem ám Elek, de az a szerencsét, hogy az én kommenteleim nem ilyen véres szájúak, mint a tiéd, akik átjöttek, hogy zárva vagy, utállak, viccelek a legjobb. Láttam, hogy ide is jöttek, és összefüggő mondatokban tudtak kommunikálni, ami legalábbis egy jó dolog. És remélem, hogy az folytatódik, hogy értelmes kritikát fogalmaznak meg veled szemben, mert úgy látszott, hogy nem mondom, hogy youtubert nézőiről, de... Én büszke vagyok a nézőimre, hogy értelmes összeszedett kritikákat tudnak megfogalmazni, és a te nézőid meg hát biztos ott is vannak értelmes emberek, de csak átjöttek, és a legértelmesebb kritika, amit kaptam, hogy szar vagy. Tök ez mégis suliban okés volt, hogy bejött éppen Jolányka másnap iskolába, és ugye mi történt, kibeszélték a háta mögött is valaki. Nem a háta mögött, nyilvánosan beszéltelek ki, ez sántit ez az egész dolog. Közszereplő vagy, több százezren követnek, nehogy már ne lehessen véleményt alkotni a munkásságodról. Milyen világ ez? Szerintem, hogyha valaki ebből él, akkor számol azzal, hogy ha több százezeren nézik, akkor lesz ember, akinek a véleménye nem egyezik a nézőid, de lehet, hogy valakinek ez nem tetszik, és kifejti az érvét, de mondjuk fölösleges, mert láthatóan egy sem jutott el a célba. Jolánka összejött a matek tanárral, és ezért ötöst kapott a dolgozatára. Remek, remek volt ez a példa, nem nagyon értettem, de jó. Kritikám, akkor fogalmazunk. Az én reakcióm az mindössze egy Friedrich Nietzsche idézet lenne, de majd az... Így nagyon okosnak tűnsz. Én Jézust fogom idézni. Egyetek az én testemből! De a lényeg az, hogy nem az rendített meg engem, hogy hazudtál nekem, hanem az, hogy konkrétan nem hihetek már neked többé. Nietzsét idéz. Ez egy... Ez a srác nem viccel, bazd meg. Ez történt ma, sokan küldtétek. Következmények nélkül hazudni az interneten, az nem fog sokáig elhúzódni föl. Így van, Elek. Így van. Több videón keresztül fikáztad az én csatornám. Két videón keresztül fogalmaztam meg érveket, bár lehet, hogy nehéz volt építőjellegű kritikát adni olyan videókra, amiben csak narráltad azokat a videókat, amiket elloptál. Úgyhogy ne haragudj, hogyha nem voltak olyan erős kritikák, mint amit mondjuk egyéb youtuberekkel szemben tudok megfogalmazni. Ezt hívják úgy igazából manipulálás, ezt hívják. Geci... Nézzétek, milyen menőtek ki a napszemekben itt. Teljesen ki van. Teljesen. Ezért jöttél fel? Annyira unom ezt a videót, mert Tour de France befutót nézem, és még arról is lemaradok. Úgyhogy agymosás, és itt most ez ment végbe, emberek ezt meghallották tényként, mert annyira magabiztosan mondtad, hogy ez így van, amikor te is tudtad valószínűleg, hogy ez nem így van. Mi lenne, ha egyszer olyan videót csinálnál, ahol felvágod az ereidet? Jó, most az engem nyilván nem fog megrendíteni, nem fogjuk most eljátszani az áldozatnak a szerepét, hogy ne ilyet mondtál nekem, ezt nem... És ennek mi közöm hozzá? Nem kommentelhetnek a clickbait videódra mások is? Ott volt a felkapottakban, több százezer ember látta. Hiszen ez ennek a végeredmény, hogy tényleg feltöltesz egy ilyen utálkozó... Így van. Így van, hogyha én nem csinálok róla a kritikát, mindig csak szép dolgokat szoktál kapni, akárhogy baszod át az embereket. Úszító videót, mert semmi más nem volt, csak úszítás, és tényleg csak utálkozás. Ez meg... Nem! Nem! Ez már ténylegesen az a bullying kategória, ami főleg a mai világban teljesen elszomorító. Például most annyiak, hogy nemeket felhoz. Áldozati póz! Nem áll olyan jól viccek, mondtam, hogy nem fog jól állni. Közszereplőként viseljük már egy kicsit jobban a kritikát. Az iskolákban már ezek a dolgok, ezek a bullying dolgok, mert... Ne takarodj el, hogy a bullyinghoz hasonlítod! Takarodj tényleg! Erre nem tudok mit mondani. Tudja, aki készítette, mert ezt ő szerkesztette. Ugyanezt történt most itt. Így van, ugyanezt történt most itt is, végre egy őszinte pillanat. Úgyhogy már nem tudom pontosan hány perc, ami ez a videó, valószínűleg nagyon hosszú lesz, mert szerettem volna egy kicsikét több időt ennek szánni. Ez egy olyan probléma és egy olyan káros videó volt, amit nem lehetett csak két szóban intézni. 100%-ra erre még fog jönni majd ötfajta reakció videó. Egyfajta fog, de az, azt nem fogod zsebre tenni. Jó, de köszönöm, hogy beszélhettünk, vagy nem tudom. Én is köszönöm, Elek. Én bírlak. Esküszöm, most egy kicsit úgy sértődöttnek tűnsz, de amúgy én sosem haragszom az adott youtuberre. Mint magánszemén nem utállak téged, vagy nem tudom. Úgyhogy egyszer majd egy videós rendezvényen találkozunk, ha bármikor elhívnak, de most nem hiszem. Akkor majd dumálunk egy jót. Csinálunk egy közös képet az Instámra? Ja, és azt csak hozzáfűzném, hogy az volt a kritika, hogy aki rajta volt a borítóképen, az nem volt benne a videóban. Megnyitott a néhány videót, számon kérhető egy youtuber, ez volt ennek a címe. És a Szirmairól szólt. Rajta van ugye már Szirmai Gergő, ez egy interjú lesz, ahol megbeszélik ők ketten, ugye már Szirmai Gergőnek. Mi? Egy interjú lesz? Én nagyon nem néztem utána, az a Szirmairól szólt. Szirmait nagyon kedvelem, de attól még, látod, lehet kritikát megfogalmazni. Legalábbis ez nem is egy kritika volt, hanem egy kérdés a nézők felé. Egy filozófálgatás a tartalomgyártói hozzáállásról. Nézzük akkor pontosan, mit hoztak ki ebből. Hát a valóság az, hogy nem konflikt. Ez... Nincs ott a feje! Csak róla beszél. Takarodj már! Miért fog hányni? Az utolsó másodpercekben! Máskor odarakom a fejét, baznak, hogy rárakassam borítóra. Ne haragudj már, ez milyen ér? Hogyha a háborúról beszélek, akkor véres cafatokat kell a képernyőre raknom? Nem Szirmai Gergely. Tehát itt igazán... Megint csak félre lettünk közepén. Nem lettünk. Róla... Takarodj már! Elek! Most látom életemben először nagy áldámat idegestek. Sikerül! Itt van mondjuk egy Ubercraftos videó. Azért a végeredménye az, hogy ketten vannak benne. Nem is hallgatom, de nem tudom pontosan nevetgélek, úgy látom. Tehát, hát ezek egyre összeszedettebb a kritikád, viccek, így a videó végére nagyon sokat fejlődtél. Mi lesz a következő, hogy már csak ráköpsz a borítóképeimre? Nem volt benne emberünk, akit ígértél. Róla szólt a videó, egy videójáról szólt, és ezután már beraktam valamennyire a videókat is, amire reagálok, legalábbis, hogy legyen kontextus, de azt se tetszett neked. Nem lehet neked megfelelni jele. A Mencsük meg Orbán Viktort, nyilvánvalóan nincsen benne. Aznak pedig elhívtam, de nem jött el. Azt mondta, hogy ilyen libernyáknak a csatornájára nem jön. Az, ami nekem most ebből rémisztő, hogy ő most nagyon magabiztosan elmondja a véleményét, és én is egy csomószor magabiztosan elmondom a véleményem, és vajon hányszor vagyok annyira vakon, mint szerintem most a viccelek. Úgyhogy most aggódom, hogy nekem is biztos volt, hogy mondtam egy ilyen véleményt, és másnak úgy jött le, hogy bazdmeg ez a fókuszcsoport ennyire hogy lett seg hülye, ennyire hogy nem láthatja, hogy mennyire hülyeséget mond. Aztán meg lehet, hogy igaza van. Ezt is számításba kell venni, de valahogy úgy érzem, hogy nem annyira jogos a kritikája. Úgyhogy lehet, hogy rólam is csak lepereg, mint a viccelekről is. Szóval ilyenek vannak a fejemben, folyamatos önkritikában vagyok. Elek, rajtad ezt nem látom. Én folyamatosan stresszelek azon, hogy jó-e a videó, korrekt a videó, stb. Próbálok objektív maradni, de és tudok nevetni magamon, ezt nem úgy láttam, hogy egy vicceleknek legyen már egy kis öniróniája, nem? Nem. Inkább járj utána valaminek, inkább nézem, hogy ez így van-e, inkább tényeket mondj, és... Ó, az irónia relém úgy fáj. Nem tudja feldolgozni ezt az irónia mennyiséget. Kidagadott itt az oldalamba. És akkor nincs meg az a kockázat, hogy esetleg majd valaki leleplez téged, és kiderül, hogy hazudtál. Úgy... Hát, viccelek viszont leleplezett engem, úgyhogy beszoptam a... Hoppá! Aztán! Micsoda összevágás volt rólam. Teki, most elmész? Nem bírja feldolgozni a kritikát a Teki. Ne haragudjatok, hogyha ez túl hosszú volt. Figyelj, viccelek, köszönöm a kritikát, majd elgondolkozom rajta, de tudom, hogy egyelőre úgy érzem, hogy nincs keményebb kritikus, mint az önkritika, és én azért szoktam stresszelni magamon, úgyhogy próbálok fejlődni, remélem egyszer még nagyon jó barátok leszünk, de viccelek. Beszéljünk egy kicsit komolyan. Itt hagyok neked egy külön pár gondolatot a végére, amit egy az egyben lereagálhatsz, vágás nélkül. Az internet szerintem egy csodás hely, az emberek egymással tudnak reagálni, remixelni, újra dolgozni, meglévő munkákból még többet kihozni, szóval alapvetően szerintem ez egy jó dolog. Több száz éve működik ez, az írók is válaszolgattak egymásnak, szóval tök jó egymás munkáit feldolgozni és új értelmet adni neki. Sajnos nálad ezekben a videókban nem látom azt a szándékot, hogy új gondolatokat tegyél hozzá, új gondolatokat hívj életre, hogy újra dolgozz, hogy valami újat alkoss belőle. És biztos van olyan posztmodern gondolkozás, ami legitimizálja azt, amit te csinálsz, és az egész egy jó tartalom lesz, de én egyelőre nem látok olyan szöget, amiből ezek a reakció videóid ne lennének szimpla lopások. Vannak tartalmak, amit az emberek fölraknak, azt valaki más összegyűjt és összemixeli egy videóba, már ő is valamennyire ellopja ezeket a tartalmakat, és te azt a videót lelopod, és ránarálod, hogy éppen mi történik. Nem adsz hozzá semmit. Nem mindegyik videódban, de most beszéljünk azokról a videókról, mert ezek kapnak a legnagyobb megtekintést. Az én számításom alapján ezek vannak a legnagyobb arányban is a csatornán. Én csak a hozzáadott értéket hiányolom ezekből a videókból. Most mondjuk a manipulációt sokaltam, de az már egy másik probléma. Úgy éreztem, hogy ha nem is reagálsz, csomószor azt hívja életre a videóidat, hogy minél többen rákattintsanak. A címekből, a coverképekből, igenis szeretnéd, hogy minél többen rákattintsanak, ki nem szeretné. És ezért nem riadsz vissza attól, hogy átvered a nézőidet, persze utána mondhatod, hogy de ez poén volt, szerintem átverés. Szerintem nem ennek kéne a tartalmat életre hívnia, hanem azt, hogy szeretnék egy gondolatot átvinni, szeretnék valami érdekeset mondani, és nem az, hogy na vajon hogyan tudom a legtöbb kattintást elérni. Mert sajnos itthon ez egy vírusként terjed, hogy a kattintás és a potenciál határozza meg a tartalmat, és nem az, hogy mit szeretnél átadni benne. Nem ahhoz igazítsuk, nem az értékeinkhez, nem a gondolatainkhoz igazítjuk a videót, hanem csak a kattintásokhoz. Persze ennek van egy egészséges egyensúlya itt, de itt úgy érzem, hogy a mérleg egy kicsit általában a kattintások felé dől. Mikor vállaltál utoljára kockázatot? Szerintem egy nagyon fontos néha kockázatokat vállalni. Olyan videókat, amik lehet, hogy ellentmondanak egy csomó embernek, lehet, hogy nem fognak tetszeni az embereknek, de te úgy érzed, hogy neked fontos, hogy erről beszélj, hogy így beszélj róla. Az nem kockázat, hogy vajon mekkora clickbaitet bocsájtanak meg még a nézők, az nem a jófajta kockázat. Amúgy én nem vagyok rád mérgeselek, szerintem csak egy tünet vagy, nem maga a kor. Te csak kiszolgálod az igényeket, amit nyilvánvalóan valaki más szolgálna ki, ha te nem lennél. Szóval ilyen szinten ezzel nincs gond. Azt reprezentálod szerintem egy kicsit, hogy milyen az, amikor a tartalmat a nézői igényekhez igazítjuk. Mert a nézőknek nincs igénye. A tömegnek nincs igénye, és a nézőknek, akiknek nincs igénye, azokat az igénytelen is kiszolgálja. A nézők legtöbbje nem tudja megkülönböztetni az eredetit a lopottól, a tartalmatlant a tartalmatlantól. Ez a szerencséd. A nézők általában azt fogyasztják, amit eléraknak. Nem minden néző, de a tömeg általában azt fogyasztja, amit eléraknak. És nem keresik az új dolgokat, hanem megelégednek azzal a dologgal. Úgyhogy azért gondolom, hogy aki tartalmat gyárt, annak egyel feljebb kell ennél célozni. Nem az igényeket kell kiszolgálnia, hanem az igényeket kell alakítania, és megpróbálni nívósabb irányba terelni az egészet. Mert ha csak az igényeket akarjuk kiszolgálni, akkor gyakorlatilag olyanok vagyunk, mint bármelyik multicég, aki csak keresi, hogy hogy adhatná a legtöbbet a termékéből, emögött nincs sok lélek. Úgyhogy szerintem itt ez nem a te hibád, Elek, és szerintem itt te ki vagy használva a tömegigény oltárán, mert hogyha bárki jön, aki még jobban tud clickbaitelni, hogyha valaki még gátlástalanabbul át tudja verni a nézőit, akkor egy perc alatt le leszel váltva, és már őt fogják nézni, mert ő neki még többet ígér a videója, még ha nem is tartja be azt. Te átbaszod a nézőid, a nézők meg átbasznak, hogy ez valódi értékes tartalom. Nem biztos, hogy ez egy egészséges kapcsolat amúgy. Semmi érdemleges tartalom, mint láthatjuk, semmi önreflexió, semmi, bár azt ígéri a csatorna, vicces nincs itt. Egy vicc azért van a csatornám. De az is lehet, hogy egyszerűen csak nekem nincs igazam. Lehet, hogy ahonnan én látom a dolgot, onnan úgy tűnik, mintha nekem lenne igazam, ahonnan te látod, úgy tűnik, mintha neked lenne igazad. Ki fogja eldönteni, hogy kinek van igaza? Majd az idő szerintem. És most tényleg nem viccelek. Végeztem. Megyek sírni. Yeah.